meleklere karıştırır, göklere çıkar, makamına göre. Ki önce birinci semaya çıkar, daha iyi olanı ikinci semaya çıkar, üçüncü çıkar muhtemelen. Meleklere karışır. Yani ölümden sonrasını insan dünyada kazanabilirsek, öldüğümüz zaman ne yapıyor kişi mezara girince? Ya Rabbi niye daha önce ölmedim acaba? Recep ayı şehrin azimi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Recep ayı çok büyük bir ay böyle. Allah'ın lütfu İslam bize elhamdülillah böyle. Uyanmamız için böyle. Hamilullah-ı Nuhan hissefine etti. Nuh Aleyhisselam Recep ayında gemiye bindi. Nuh Aleyhisselam. Biraz sonra tufan battı ya. Battı gömüsü bu şekilde. Gemiye Recep ayında bindi. Nuh Aleyhisselam böyle. Üç katlı gemisi. Üç katlı gemisi. Kalas'tan böyle Yunus bin yaşında yumurta. Hatta 90 böyle. 40 peygamber oldu. Öyleyse peygamber yaptı. 90 yaşındaydı Nuh Aleyhisselam. Ama saçından başında tek beyaz kıl yoktu. Dinçli sağlam. Peygamber beni burada bırak peygamberi. Artık daveti bırak. Gemi yaptı. Ormanın kenarına gitti. Cebrail Aleyhisselam ona şeklini gösterdi. Keresleri, ağaçları kesti. Kalas haline getirdi onları. Kalas. 124 bin kalas kesti. 124 bin kalas. Ama tabii şey yok. Bunlar ağaçtan sığınma bunlar birbirine bağlı bunlar. Üç kat gemi yaptı. En altında hayvanlar. Her hayvana bir çift. Orta yemde şu önünde insanlar. Güzel böyle. Bindi. Fesam erce ve emre ben bir abi en yesumu. Ve o gün Nuh Aleyhisselam oruç tuttu. Yani böyle. Ve emretti gemisi onlar da böyle. Oruçtun diye böyle. Heceret bihim esibineti eşürün. 6 ay size kaldı. 6 ay size kaldı böyle. Kolay mı? Yok yok. Yerden su fışkırdı. Yerden be. Gökten sanki yarıldı. Nasıl? 6 ay hep yağdı böyle. 6 ay. Hiç güneş görünmedi. Hep hava kapalı. Üstten. Üstten hava kapalı. Bulut. Sürekli yağmur üstten böyle. 6 ay. Yerden devamlı. Yerden su fışkırıyor. Tabii gemi yükseldi böylece. Artık hiçbir de kara kalmadı böyle. Hiç kalmadı. Ne güneş görünüyor, ne yıldız görünüyor, ne bir şey görünüyor. Gökyüzü tamam kapalı, yağışlı, alttan çarpıyor ve dalgalar metrelir. Öyle böyle kecibale, dağlar gibi dalgalar. Gemi salınıyor muhtemelen. İmtihan tam onlar böyle. İmtihan tam, gemi battı başa bu şekilde. Bu şekilde 6 ay sonra oturdu Cüdü Dağı'na. Belan böyle yağ sema ekli ima ekli, kes yağmurunu belan böyle. Yağ yer, yurt seyirin böyle. Yurt yağmuru suyunu hemen gökten yağmur tutuldu, bulutlar dağıldı, ilk güneşi gördüler. Daha gemiden muhtemelen böyle. Gökte yağmur kesildi. Baklar ki şekil baklar, göğe baklar böyle, bulutlar gidince güneşi gördüler. Oh, bir güneş gördüler. 6 ay sonra. Ondan sonra su açan başladı. Cüdü Dağı, Şırnak'ta muhtemelen orada böyle. Orada, onun için oturdu böyle Cüdü Dağı'na. Kur'an'da melam buyuruyor. Ves al cüdiye. Ves tebet al cüdiye. İstiva et, otur böyle, cevap da olacak böylece. Şimdi bir insan tevbelse ne oluyor bakın adı cemaatimiz? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Cami Sagre'de İza tabel abdü. Bir kul tevbe edince herkes estağfurullah diyor. Ama bu tevbe değil mi? Estağfurullah 10 kere de tevbe mi yok? Tevbe nedir? Günahdan kopma. Günahdan kopacak böyle ya. Lavabonun borusundan içeri su akıyor mutfağa. Delinmiş, kaçmış, işte, conta kaçırmış. Durmadan su akıyor böyle mutfağa böyle. Al elinizden bir şey, böyle suyu temizle. Olur mu? Olmaz mı? Ne gerekiyor? O zaman gerekiyor arızayı onu suyu kesmek geldi ama pis suyu, onu çıkama geliyor. İşin kişi günah devam ediyor. Namaz yok, açı saçı geziyor, ne bileyim gıybet yapıyor, yalan söylüyor, günah devam ediyor. Estağfurullah, 70 sene çektim. İse 100 sefer çektim. Günahtan kopmak şart muhtemelen. Günahtan kopmak muhtemelen. Önce o günah pisliğini, o musluğu kapmamak gerekiyor muhtemelen. Günah pisliğini vermek. İliği kesmek gerekiyor muhtemelen. Hatta günah işi arkadaşlarına bırakmak gerekiyor. Ya da bulunduğu çevrede tevbe edemeyecekse, yani oradan kaçmak da gerekiyor. Hiç gerekiyor. Kaçmak gerekiyor. Sonra bir de yaptığından pişman olmak gerekiyor günahlarına. Kendi kendine düşünecek ki ben dünyaya geldim kısa bir zaman için. Beni Rabbim niye yarattı? Niçin beni yarattı? Yine kalbi olmadığına göre niye günah işlemeden pişman olmak gerekiyor bunlara. Sonra ileride artık günah işlememeye kesin bir az bir cezim deniyor. Karılı olmak gerekiyor böyle. Ondan sonra da istiğfar. Estağfurullah çeker bunlardan bu şekilde böylece. İza tabel abdü. Bir kul tevbe ettiği zamanda, erkek kadın. Kul tevbe etti, uyandı. Gönlü uyandı. Baktı ki yol çıkar yol diye muhtemelen. Bir anda ölü verecek. Ben nasıl Allah'a olsa bu şekilde varırım diye korktu işinde. Ensallahu hafazete zünübehü bakın. Kul tam tevbe etti. Günahlarına koptu. Tevbe ettiyse Allah o kulunun günahlarını unutuyor hafaza meleklerine. Var ya melek yazımında unutuyorlar. Ve ensa zalike cevarihahü. Allah kulun bir de azalarına organlarını unutuyor günahını böyle. Neden? Çünkü mahşerde her konuşacak bu tane böyle. Gözü konuşacak. Ya Rabbi haram baktım. Kul eli sürecek. Ayak konuşacak. Unutuyorum lan bunları. Ve meallimehü minil erdi. Bir de yerden güneşli yerleri unutacak mı lan bunu muhtemelenler. Çünkü biliyorsun mahşerde yere konuşacak muhtemelen. Tuhat ahbara. Yerin tuhat ahbara. O gün yer ne yapacak? Toprak konuşacak bu türen. Diyecek ya Rabbi bu kul benim üzerine namaz kıldı. Benim üzerine Kabe'ye tavaf etti. Benim üzerine Kur'an okudu. Yapmıştı. Bir de günah işlemişler. Kişi mesela yazın pikniğe geliyor. O güzel bir ağaçın altı oturuyor böyle. Akarsu kenarında yeşillik böylece. Halısı oraya seriyor. İçki içiyor orada mutlaka böyle. Allah katı. Hatta fuhuş oluyor mesela yapıyor mesela. O zaman yer gazaba geliyor. Allah bana izin ver buna batayım diyor. Gazaba geliyor mutlaka böyle. Yani günah bunu kabul edemiyor üzerine toprak. Biraz da inşallah Nevruz'dan bahsedelim. Her milletin dini bayramı vardır. Her milletin. Yani o milletin dini hak din olsun, batıl olsun müsterihler. Her milletin kendine bir dini bayramları vardır böyle. Bizim iki bayramımız vardır İslam'da. Ramazan bayramı, Kur'an bayramıdır herhalde. Üçüncü yok İslam'da böyle. Hristiyanların da bayramları var tabii. Onlar birkaç bayram var. İkisini şey yapayım. Noel ve Paskalya denir böyle. Noel doğum anlamına geliyor. İnsanın doğum gelişi diye onlar için bir şenlik bayramı oluyor böylece böyle. Onu bayrama çeviriyorlar böylece. Biz ne yapıyoruz peygamber doğum gelişinde? İbadet ediyoruz muhtemelen. Kur'an okuruz, zikret edemezsin abi böyle. Arada bir fark. Yani Hristiyanlar güya İsa Aleyhisselam'ın doğumu diye onu kutlama adı altında Allah korusun tam bir sapıklık ve çılgınlık mı derler. Vahşet. Yani dinden kopma, her ilahi emirden kopma böyle. Bir çılgınlık mı derler. Her gün işlem oluyor o gece böyle. İçkisi, fuhuşu, şusu, busu, kumar artık böyle. Pislik böyle. Hatta var ya, Noel babaları da vardır ben. Noel baba diye böyle. Güya biri varmış Antalya civarında demir yaşayan biriymiş ama diyorlar. Efsane. Adı Aziz Nikola'ymış böyle. Efendim şişmanmış, kızılmış, şu buymuş, şu kadar şeker vermiş, ben pışı pışı muhteremler. Ne mezarı var, isim var, cismi yok ama muhteremler. Sonra çıkan bir hikaye, Konstantin zamanı çıkan bir mesele bu. Bir de Pascal yortu var. Pascal yortu, yortu baramalar göre Hristiyanlıkta. Pascal yapı da nedir böyle? Güya onlara göre İsa çarmıha gerilmiş, ölmüş, mezara gömülmüş, üç sonra dirilmiş, kalkmış. Tamam, onlara göre bu şekilde. Buna da Pascal'e yoğurt bayram diyorlar böyle. Nisan'ın 15'ten sonra ilk pazar günü yaparlar bunu. Onlar böyle. Yani hep böyle sonradan çıkma şeyler böyle. Uydurma bidatlar bunlar böyle. Yahudilerin de bayramlar tabi. İkisi meşhur Pesah ve Şavvat diyelim zaten böyle. Yahudilerin böyle. Pesah bayramları nedir böyle? Mısır'dan kurtulduğu gün. Şavvat da Tevrat'ın geldiği gün derken böyle. Onlar kurtarırlar onu böylece. Bir de Mecusiler var. Mecusi. Bu konuda geçiyor. Mecusi geçiyor böyle. Mecusi ateşperest. Ateşe tapınanlar. Onun bayramı var. O da dediği Nevruz yanıdır. Nevruz yanıdır bunlar hep böyle. Şimdi günümüzde bu Mecusi bayramı Nevruz'a diyorlar günümüzde işte bahar bayramı ilk bahar'ın bilmesi diye isim değiştiriyorlar muhtemelen böyle. Yani efendim bu bahar bayramı diyorlar. Şimdi mesela rakının, şarabın ismi değişse haramlık kalkar mı? Kalkmaz mı? Tabii kalkmaz bir şey böyle. Bir de günümüzde ne yapıyoruz? Günümüzde faiz haram ya. Kredi diyor, kredi alıyor. Faiz almıyor mu? Kredi alıyor. İsim değişiyor. Kalkıyor mu haram? Kalkmaz haramlar. Kalkmaz haramlar. Adı cemaatimiz çok faiz tehlikeli var. Faiz çok tehlikeli var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri faizin günahı 70 kısım. En hafifi kişi annesiyle zina etmesi o zaman. Ya anne zina etmesi en hafifi böyle. Faiz Allah kabul böyle. Yani adı şey kredi ama şimdi. İşte adını değiştir muhtemelen böyle. Adını değiştir. Değişmedi böyle. Şimdi günümüzde ne yapıyorlar böyle? İşte bahar bayramı. Hatta resmin tatil günü olabilir böyle. Kavrama böyle. Ama günahı kalkmıyor muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, bir toplum kime benzerse ondan böyle. Men teşebbü bi kavmin fehü minhum. Kim hangi topluma benzerse o da onlardandır muhtemelen böyle. Nedir Nevruz? Ona bakalım şimdi muhtemelenler. Tabii kötüye ölme gerekiyor ona kaçırmak için böyle. Nevruz Farsça bir kelime ve iki kelime, birleşik kelime bu buraya. Nev ve Rus. Nev yeni anlamına geliyor. Rus da gün demektir. Farsça'da Rus-u Şeb der. Rus-u Şeb. Şeb gece, Rus gün demektir böyle. Nevruz yeni gün. Bu ne zaman başladı? Tabii dünya tarihinde, İslam'dan önceki zamanda böyle. İranlılar, eski insanlar, ırklar İranlılar, bunların yaşamları göçebeydi İran'da. Kabile aşiret halinde böyle. Yok devletlerim İran'da bunlar. Göçebe yaşıyorlar bunlar. Dağınık şey geçiyorlar böyle. Sonra bir kabilenin reisi olan adı Cemşid. Cemşid bu ne yaptı? Bunlara bu topladı. Bunlar egemen oldu. Hakimiyeti kurdu. Devlet kurdu böyle. Kurdu. Ve ilk olarak tahta oturdu. Oturdu gün. Ayın biriydi. O günün takvimine göre ferverdiği ay yamadı. Ayla ferverdi ayın birinci günü oturdu böylece. O gün ne yapıyor? 20 Mart'a geliyor Roma takvimine göre böyle. Ona geliyor. O gün ne yaptı? Cemşe denen o kafir, mecusi yani kişi tahta geçtiği günü emir verdi bütün ülkesine ateş yakılmasını. O da mecusiydi muhtemelen böyle. Mecusiydi. Mecus, daha önce bir insan ismi bu böyle. Adı böyle. İlk kere o bunu başlattığı için onlar öyle deniyor. Mecusi deniyor onlara. Bugün nereden başlıyor muhteremler? Bir efsanevi kişi vardı böyle. Zerdüşt'ti. Zerdüşt. Bu da gibi. Zerdüşt bu. Yani Buda'nın yaşadığı biliniyor gene de. Ama bu efsane bu. Yaşadığı bilmiyor bunu Buda'nın böyle. Zerdüşt diye bir güye yaşamış. O kişinin teorisi. Isı teorisi. Yani o kişi demek ki yaşamış her neyse. Ondan ve ondan sonra gelenler bunu ortaya atmışlar. Isı teorisi. Isı. Yani ne demişler? Hayat ısıya bağlıymışlar. Hayat ısıya bağlı. Yani ısı olmasın, hayat olmaz demişler böyle. O ne oluyor? Yani hayatı veren haşa odur bizi yarattı. Isıya, ateşe tapma. Buna gelin. Isı teorisinin de hani Zerdüştü'nün şeyi, kökeni. Yani kendi kendilerine bir inanç sistemi koyuyorlar. Tabii beşeri sistem, ilahi değil böyle. Peygamber yok, kitap yok. Kendi kendilerine kendilerine tapınma. Yani kendi tapınma böyle. Bu ne yapıyor? Yani hayat ısıya bağlıdır. Isıya ne geliyor dünya ısı? Güneş ne geliyor muhtemelen böyle? Güneş kim yarattı? Yani. Güneş kim yarattı muhtemelen böyle? Isı nasıl oluyor güneş? Isı oluyor güneş. Nasıl ısı oluyor güneşte böyle? Hidrojen helyuma dönüşüyor. Helyuma dönüşüyor atom tarafından. Yani bir nükleer santral gibi böyle. Aslında Rabbim yapmış olmuş şey böylece. Şimdi bu Zerdüştlük inancına göre yani ateşe tapınma mevzusuna göre bunlara göre iki ilah var şu alemde. Yürü Hürümüz adı diyorlar onlar. Hala aynı diyorlar. Yine var Hürümüz muhtemelen. Yine var. Biri Hürümüz adı. Bu hayır ilahı diyorlar buna. Hayır ilahı. Bu nurmuş bu. Aydınlıkmış bu benim. Bu hayır ilahı diyorlar buna. Bu hep hayırları yaratır diyorlar bir Hürümüz. Biri Ehriman. Ehriman. O da şer ilahı diyorlar bu anda. Şer ilahı diyorlar böyle. O da diyorlar karanlık diyorlar böyle. O diyorlar karanlık, zulümat. O da şer yaratır diyorlar muhtemelen şimdi böyle. Şimdi bu onların bir teorisi muhtemelen bakın bana. Onların bir teorisi böyle. Onların görüşü bu şekilde. Yani iki ilah var diyorlar. Hürümüz, Ehriman. Ehriman. Hürümüz güya hayır ilahı diyorlar. Nurdur. O hayırları yaratır. Şu alemde diyorlar böyle. Ehriman diyorlar karanlıktır, kötüdür. O da şeyleri yaratır diyorlar muhtemelen. Şimdi ne yapıyor bunların görüşüne göre? Hürümüz aydınlık olduğuna göre diyorlar ki Hürümüz'ün üstün gelmesi için bir de buna biri savaşır diyorlar onlara göre. İkisi böyle. Ehriman devamlı bir savaşı iki ilah. Savaşıyor onlara göre. Doğru ki şimdi bu meclisiyeler yani buraya dayanan kökü onların bile açtı tapmaları. Doğru ki biz diyor ateşi yakarsak ısı çoğulsa Hürümüz üstüne göre diyorlar muhtemelen. Bak muhtemelen. Halbuki muhtemelen dünya ateş olsa değil mi? Yani güneşin hiç kalır sıfır kalır mı? Enerji karşısında. Ne yapıyor? Ateş geliyor. Ateş gede. Onun tapınakları vardı. Tapınakları vardı böyle. Ortası açık. Ortada yerde şey yapar böyle. Ateş yakalanır. Hiç sevmemek üzere böyle. Onlar rahip derler böyle. Beyaz giyinirler. Elin beyaz eldiveni vardır. Onun getirirler buraya taşıyanlar, hayrına tapınanlar. Onu duyacak onlar ama eğer istemezler. Onu yıkanacak, onu kuruyacak. Ondan sonra onu el sürülmüyor artık. Kusu odun içinde o böyle. 50 noktadan dolayı yapıyor, atarlar devamlı böyle şekilde. Hiç sönmek üzere. Ateşi gödede yakalı. Niye? Isı olsun da, ısı kuvvetlensin de, hürmet üstün gelsin de, hayır olsun derler yeryüzünde. Şer olmasın derler. Yalnız biliyorsun muhteremler, onların en büyük ateş gideri söndü bir gece. Peygamberimizin doğum gecesi. 1000 sene hiç sönmüyor ateş. Gece gündüz sönmüyor ateş. Peygamberimizin doğum anında ateş bir dönem söndü, kül oldu böyle. Korktu hatta ne oldu tam bu şekilde kendine. Şimdi mecusilik en aşağı, en pisli bir inanç işte muhtemelen böyle. Yani Hristiyan'dan, Yahudi'den, kutperestlerden, müşriklerden hepsinin aşağı böyle en pis, en ahlaksız, en sapık inanç sistemi böyle. Neden muhteremler? Mecusi inancına göre, onlara göre böyle bir anne oğlunu evleniyor bak muhteremler. Anne oğlunu evleniyor, ana oğlunu evleniyorlar muhteremler. Dükkü alır onlar kendilerine. 50 yaş yaşıyorlar böyle. Baba kızın da evleniyor muhteremler. Erkek kız karış evleniyor da bunlara böyle. Onlara göre helal. Hibdinde olmayan muhtemelen. Yani en ilkeli kabinede bile olmayan bir şey bunu aldı böyle. Anne oğlunla evleniyor. Torunla evleniyor cevabını tabii. Baba kızınla evleniyor. Erkek kızla evleniyor bundan muhtemelen. Bir de ölülerin ne yapıyor ölülerine bununla ölünce? Yani bir şeyin sapıttı mı, yoldan çıktı mı tabii? Her şey sapık muhtemelen böyle. Biliyorsun bu düşler ne yapıyorlar? Yakıyor ölülerini. Buduşlar muhtemelenler. Yani Buda'ya tapınanlar. Hindistan'a biraz çok bunlar. O çok nüfusa kalabalık bunlar. Buduşlar. Yani. Bu ne yapıyorlar? Ölülerini yakıyor bunlar. Buduşlar böyle. Tabuta koyarlar. Özel bir Mustafa taşı gibi bir taşlar vardır onun böyle. Onun üzerine koyarlar tabutunu. Ya da odun koyarlar. Kuru odunlar koyarlar. Ama düzgün. Kim olmalı? Kutsal olmalı böyle. Ondan sonra ince birkaç yön koyarlar böylece. Ölülerin en yakını, artık oğlu, kimse böyle kardeş, en yakını kim varsa birinci derecede elini alıyor, 1500 alıyor böyle, yanan. Yedisi böyle dolaşıyor yatağında, yavaşça böyle. Dolu dolaşır, yedi tamamlandı mı tutuşturur muhtemelenler. Annesini yakar, babası yakar mı tutuşturur böyle. Harıl yerler böyle, o da sevinir, oh, anası yanıyor, yakıyor böyle, babası sevinir. Tabi onun çok oluyor böyle. Kimi de artık kalmaz mı? Kimi de kül olur muhtemelen böyle. Alır bunu küllerini ne yapar? Ganj yeri var mesela. Ganj nehri. Oraya atar. Oradan güler cennete gidiyor onun külleri. Gelelim mecusilere. Bunu ne yapıyorlar? Bunların da özel kule vardı. Üstü kuleleri böyle. Kule böyle. Üstü açık böyle. Kuleleri vardı böyle. Nedir bunlar? Cenaze kulesi. Yakınları öldü mü, onu çıplak soyarlar, oraya yatırırlar. Akbabaları gelir, onunla geldi akbabaları yerine var. Başka kuşlar vermez lan böyle. Başka gelir o kovarlar kuşları, akbaba. Onlar bunu yedirirler. Onlar sevinirler muhtemelen. Onlar kutsu akbabaları böyle muhtemelen. Şimdi İslam bayramında muhtemelen, İslam bayramlarında Ramazan bayramı olsun, Kur'an bayramı olsun. Biliyorsunuz bayram sabahı, bayram namazı her köyde, kasabada, her yerde canlı dolup taşıyor böyle. Hele büyük şehirlerde artık caddeler doluyor muhtemelen. Sağ olsa doluyor böyle böyle. Ama bir yolda olmuyor ama. Herkes birbirine görüşüyor, bayramlaşıyor, selamlaşıyorlar böylece. Yani çift yok muhtemelen böyle. Camiye gelirler insanlar. Erken gelen geçinler işte böyle camiye gelirler. Herkes saf saf olur. Hutbe okunur. Bayram namazı kılınır, hutbe okunur. Gider herkese giderler bu şeye. Ama Hristiyan yılbaşılarında her şey muhtemelen böyle. İçki, sarhoşlar, kavgalar, şunlar, bunlar böyle artık her şey olur muhtemelen böyle. Biraz da bu Nevruz'da. Nevruz'da muhtemelen. Bu Nevruz'da bu daha sabık olduğu için ne olur bunda? Olay mutlu olmuyor muhtemelen böyle. ateş yakılır biliyorsun böyle. Ateş yapmıyor için mi? Ateş yakarlar. Üstü atlarlar muhtemelen böyle. Evden dönerler. Dönerler. Halay çekerler. Ama olay olur muhtemelen. Mart'ın 21 yaklaşımı o ülkede, o kasabada, şehirde bir şey başlar, tedirginlik başlar muhtemelen. Yani esnaf da korkar, cam kapısı kırılmasın derden korkar. Emniyet güçleri, gönül güçleri önlem alırlar muhtemelen böyle. Mutlaka taş atılır, kavga edilir, yürüyüş yapılır. Muhtemelen kuvvet atılır böyle. Yani bir şey sapıksa onun sonu sapık muhtemelen bir şey böyle böyle. Şimdi gelelim Türklerin de bu Nevruz'u kutlamaları var mı Türklerde muhtemelen böyle? Bazı bu iddia göre böyle. Eski Türklerde de varmış bu diyorlar böyle. Yani kutlaması. Var mı böyle bir şey? Var muhteremler. Var. Neden var bu şekilde? Şimdi İslam öncesinde iki devlet vardı dünyada, büyük devlet. Batı'da Roma devleti vardı, Roma. Dünya yarısı onun. Anadolu'nun tamamı, Suriye, ondan sonra Filistin, Milistin derken böyle Afrika'nın bütün kuzeyi baştan başa. Yani dünyanın batı tarafı yarısı Roma'nın muhtemelen böyle. Doğu tarafında ise İran vardı. Sasani devleti vardı. İki büyük süper güç. Dünya bölüşmüşler muhtemelen böyle. Ve bunlar birbirine savaşıyorlar birbirine. Bio yeniyor bunların böylece. İki güç bu şekilde. Şimdi doğuda İran, Sasani devleti meclisiydi muhtemelen. Ateşperestlerdi böyle. İslam öncesi meclisi ateşperestti bunlar. Ve her sapıklık mutlaka bir aşırılık adına böyle. Yani bunu zorla basarak kabullendirme. Bugün bile İran mesela abi Şii'ye mi uğraşıyor? Şii kültürü muhtemelen. Hristiyanlar mesela ne yapıyorlar? Misyonerle Hristiyan yayımı uğraşıyorlar böyle, kültür muhtemelen böyle. Yani her sapıklıkta böyle bir baskı, zorlama vardı muhtemelen böyle. Şimdi o zaman da ne oldu? İran, Mevlusi ateşperest İran böylece ne yaptı? Kendi kültürünü bu ateşperestliği, Mevlusiliği böyle etrafına zor yayma başladı. Tabii yanında Hindistan'ı vardı. Türk boyları vardı. Türk Han'da hakanları vardı bunlar. Ne yaptılar? İşte bu Türkler de elde olmadan baskıyla İran'ın kültürünü bayağı bayağı kabullendiler muhtemelen o zaman. Tabi İslam öncesi bu oluyor böyle. İşte gerçekten Türkler de ateş tapındılar böyle. Yani atla üzerine atılır bu şekilde. Bunlara katılır bunlara bu şekilde. Bir de İran'ın dili muhtemelenler. Farsça. Yani dili. Türkler, Türkler, her birinde bu vardı muhtemelen. İran dili muhtemelen. Hala var günümüzde Türkler. Yani tabii sayamadım, bilemedim muhtemelenler. Belki yani %20'si kelimelerimizin Farsça muhtemelen muhtemelenler. En aşağı inmeler. O zaman da ne oldu? Bu Farsça konuşulma başladı böyle. Türk arasında muhtemelen böyle. Şimdi Farsça'da bir İstan diye kelime var. İstan. İstan bir ek. Böyle. Şimdi kabirler de böyle kabristan. Bu yani kabrin bulunduğu yer anlamına geliyor. İstan. Gül bahçesi ne derler? Gülistan. Güllük yani Gülistan. Gülistan böyle. Benim bunun işe bakın dedim böyle. Türkmenistan, Kazakistan, Afganistan, Hindistan, Kazakistan hep sonunda İslam terim böyle. Bak hep bunlar Farslar böyle. Yani Orta Doğu'da İran'ın kültüründe kalan devletlerin hepsinde sonunda İslam kelimesi, Türkmenistan, Türkmenlerin bulunduğu yer, Afganistan, Afganların bulunduğu yer, yaşadığı yer böyle. Hindistan, Pakistan bile muhtemelen. Pakistan'a böyle. Su ayrıldı, Hindistan ayrıldı. 47 yılında da bağımsızlığını kazanınca. Yani İyi insan anlamına geliyor, tüm insan anlamına geliyor. Ve eskiden mesela çocukluğumuzda çok vardı bunlar muhteremler, böyle far isimler. İşte Hürmüzel'de kadınlara mesleğinden, işte Pakize, Gülizar, Şirin böyle. Hep farça bunlar muhterem böyle. Hep farçta bunlar bu şekilde. Şimdi günümüzde de mesela çok var yine farça kelime muhteremler. Çok ama aklıma gelen birkaç tane sayayım şimdi şunu muhtemeler. Mesela hastane. Hastane. Bu nedir? Hasta evi. Farsça muhtemeler. Eczane. Aslında eczahane. Ecza ilaç anlamına geliyor farsça. İlaç. Eczane ilaç satılan yer. Farsça muhtemeler. Hemşire. Farsça. Kız kardeş anlamı görmüştüm böyle. Kız kardeş anlamı görmüştüm böyle. Hatta mesela köfte var mı? Köfte muhtemelen. Çok geniş yemiş. Köfte muhtemelen. Herkes köfte muhtemelen. Nedir bu? Bu da Farsça muhtemelen böyle. Kıyılmış etten yapılan yiyeceğe köfte deniyor. Farsça muhtemelen. Yani bir et kıyılır, parçalanır. Onunla yiyecek yapılır. Buna köfte demişler. Köfte. Bu da Farsça muhtemelen böyle. Sonra hafta. Hafta. Bu da Farsça muhtemelen bak. Heft, yedi anlamına geliyor. Yevdü seyyar penşes, heft. Farsça muhtemelen bak. Yevdü seyyar geliyor bu şekilde böyle. Heft, Farsça yedi anlamına geliyor böyle. Hafta yedi gün demek muhtemelen bak. Farsça muhtemelen bak. Ateş, Farsça muhtemelen. Avşanlar, Türkçe od. Yunus ne diyor? Od alıp parlayınca. Türkçe od. Ateş, bu da bak Farsça muhtemelen. Genelde bile PC ile başlayanlar muhtemelen. PC ile başlayan. Mesela peynir. O da işte muhtemelen böyle böyle. Farsça muhtemelen böyle. Tencere. Pekmez. Hep Farsça muhtemelen böyle böyle. Çay da mesela. Çay da mesela. Farsça muhtemelen. Çay böyle böyle böyle. Çayın da ana yurdu Çin muhtemelen böyle. Bir, ben de bir sürü gelmek geçmiş. Osmanlı'da geçmiştim. Kaybettim onu muhtemelen. Onda baktım böyle çay baktım ve şöyle anlıyor çayı yem. Şimdi işte bir bitki. Kaynak usta işerler muhtemelen. O zaman Osmanlı bilmiyor şu çayı. Bilmiyor çayı bilmiyor Osmanlı muhtemelen böyle. Şimdi işte bir bitki orada kaynak usta işerler. Orada işerler. Şimdi yani böyle. Abdest mesela. Abdest mi? Abdest mesela. Farsça mı derler? Arapça vudu. Arapça vudu. Abdest. Bu da birleşik kelime Farsça. Ab ve dest. Ab su demektir. Var ya pencap. Pencap. Pençe gene Farsça beş. Yani beş su anlamı geliyor. Pencap. Hindistan'da. Pencap. Ab su. Demekti böyle. Pencap beş su. Ab dest. Ab su. Dest el demektir. El suyu. Türkçe yok ama tamam. Namaz. Namaz derler buna. Namaz böyle. Arapçası salat. Türkçe yok muhtemelenler. Bu da ibadet anlamına geliyor Farsça'da. Buna geliyor muhtemelen böyle. Sonra bir de na kelimesi vardır. Ek, olumsuz olarak bu boşa gelir bu isimlerde. Farsça'da na kelimesi böyle. Mesela na mehrem. Mahrem olmayan. Na mevcut. Mevcut değil böyle. Na açar. Çaresiz. Bakın böyle. Hem Farsça muhtemelen böyle. Yani daha aklıma daha gelmiş şu an muhtemelen böyle böyle. Yani emin olun muhtemelen konumuzu kelimenin çok böyle Türkçemize böyle hala hele Farsça konuşuyor şu günümüzde bile muhtemelen böyle. Onun için de ne olmuş? Eski Türkler İran'da komşular bir yere. İran alışveriş yapıyorlar. İran büyük devlet baskı yapıyor onlara bu şekilde. İran'ın dinini almışlar, kültürü almışlar onlara muhtemelen bu şekilde böylece. Peki bir insan çıkarsa ne olur şimdi? Buna katılırsa bir insan, Nevruz'a katılırsa, yani ateş yaksa, yüzü atlasa, etrafından dönse, hatta esnen böyle küpteye şey koyardı böyle, herkes bir güzük mülk koyardı falan yapardı esnen muhtemelen böyle. Yani çoğu kalktı elhamdülillah bunların bu şekilde yaparsa. Diyor ki şimdi fıkıh kitabında yük fel biyoloji ila nüruz. Bir insan diyor nevze çıkarsa vel muvaffakatü me'ahüm vayfalle zalike yevmi. Ateş perestlerin yaptığı şeyi yaparak, onlara uyarak o da onu yaparsa yük fölü düzen çıkar, kâfı oluyor. Yani haramı geçiyor. Onlara benzediği için bak yük fölü görmüyor. Fıkıh kitabı ne bu? Damattan bu. Mültika da yani. Yük fölü diyor böyle şeyde böyle. Demek ki bazı yine köyde var bu hatta muhtemelen bir ateş yakma böyle. Yani şehir pek kalmadı da böyle. Kenar mahallede belki olabilir belki de böyle. Kenar mahallelerde ateş atlama, kıdırız gerisi şeyinde böyle, sonra Nevruz şeyinde böyle, bunlarla böylece. Başını biraz da doğuda çok var muhtemelen böyle böyle. Doğuda çok var. Bu hala bu devam ediyor orada böyle. Ateş mutlaka yakarlar. Etrafa atarlar. Efendim halay çekerler. Şunlar bunlar yaparlar böylece. Yani Meclisi Bayramı'na katılma. Katılma oluyor. Hep neden bunda ileri geliyor? İslam'ı bilmeme. Yani İslam'dan kopma, uzaklaşma İslam'da. İslam kopma. Tabi bunun gibi Hristiyan'da benzememe gerekiyor muhtemelenler. Yılbaşı yapmama gerekiyor böyle. Ondan kaçınmak aynı günah böyle. Ondan kaçınmak gerekiyor. Yani Hristiyan Yahudi'nin işlerine kaçınma gerekiyor muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereyim mesela. Bir kişi yani böyle sözünü yüksek çıkan bir kişi yani sözünü duyurabilen kişi gerek bir basın mensubu gerek milletvekili mesela böyle bir ileri bir görüş olsa dese ki cuma günü tarih olsun ülkemiz de böyle yani cuma günü rejim tarih olsun diye bir teklif bulunsa görür olsa böyle basın olsun şu basın böyle şey. Doğru muhtemelenler vay şiraçı diye alan kabul etti ya da muhtemelen vay şiraçı bu böyle böyle. Peki ama pazar günü tatil şiraç değil muhtemelen böyle. Bu da Hristiyan şiraçta muhtemelen bakın böyle. Cumartesi tatil o da Yahudi şiraçta muhtemelen bakın böyle. Yani pazar günü tatil Hristiyanların şiraçı mı? Onların dininde bu. Yani nedir şiraç? O dinin hükmü emri. Yani pazar günleri tatil yapma, resmak yapma bu Hristiyanların şeriatı muhtemelen böyle. Cumartesi Yahudilerin şeriatı. Peki bu da şeriat ama bunu katıyor muhtemelen böyle. Batı tapınlar batıya ama şimdi anladın batının pisliğini anlar muhtemelen böyle. Batıya muhtemelen böyle. Yani batıya özenme, batılaşma da altına böylece İslam'dan kopma, batının modasını alma, çıplakını alma, ahlaksını almaya ama tekrar alma. İşte aziz cemaatimiz, yani kendi gelelim inşallah muhteremler. Allah bizi yardım etsin muhteremler. Eğer kendi gelemesek, olmaz muhteremler böyle. Olmaz bu şekilde. İslam alemi garip muhterem, İslam alemi muhteremler. Neden? Suç bize muhteremler böyle. Suç bize muhteremler. Yani Arap olsun, kim olsun böyle, suç bize muhteremler. İslam'dan kopma oldu muhteremler böyle. İslam kopma oldu bu şekilde. İşte yılbaşta şunları bunları girdi böyle artık pazarın mazarı, cumartesi giyinmeden, kuşanmadan tabii nefsin de hoşuna gidiği için onlara bir benzeme. Biraz da bu Tanzimat Fermanı Türkiye'de bu girin varsa. Tanzimat Fermanı Reşit Paşa'nın kişi o masondu böyle. Uzun zaman Avrupa'da kaldı. Londra'da, Paris'te büyük eşler kaldı orada muhtemelenler. O zaman bunu kaptılar onları şeyler. İskoç masoncusuna orada kayıtlandı muhtemelenler. Tam İslam düşmanı oldu muhtemelen böyle. Türkiye'ye gelince İngilizlerin böyle baskısıyla başvezir yani başbakan oldu muhtemelen. Başbakan oldu böyle. Onun geldiği Tanzimat Fermanı ile İslam tersi muhtemelenler. O fermandan sonra, o fermanın maddeleri icabında ne oldu böyle? Okul açtı Hristiyanlar, Türkiye'de muhtemelenler. Okul açtı böyle. İstanbul'da, Selanik'te bilhassa böyle okul açtılar. Oradan yetişenler, her gün basın oldu muhtemelenler, diğerden başa gelen muhtemelen böyle. Rab uyandırsın bizleri muhtemelen, şahatlarla böyle muhtemelen böyle. Elimizden gelip adı cemaatim, İslam'a çalışalım muhtemelen, İslam'a muhtemelen böyle. İslam'a çalışalım ve böyle görüyor muhtemelen böyle. Hepimizi görüyor böyle. Herkes böyle evinde, çoğuluna, çocuğuna, komşusuna, akrabasına, yakınlarına, ana, kız, baba, mesela muhtemelen böyle. Elimizde geldiği kadar böyle İslam'a çalışalım. İnsanlar da bilinçlenmesi de gerek muhtemelen böyle. Yani sıra bir körü köye bir namaza getirirsiniz muhtemelen böyle. Bir yerde namaz kılar, öbür taraftan çok şey götürür ama. Yani bilinçlenme gerekiyor. Yani Allah bir deyince bir kelime tevhid. Ne diyor insan kelime tevhidde? La ilahe illallah. Başka ilah yok mu? Bu kadar. Hepsi atma. He atıyorsun böyle şey. İllallah. Allah bir deyince. Bu Allah Rabbül Alemin. Allah her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyi işitir. Rabbim her şeye gücü yeter. Mülk onundur. Bütün alem onundur. Allah bir şey söyler böyle böyle. Düşünelim ki mezara girdiğimiz zaman tek başına kaldığımız zaman mezarda böyle. Bize orada kimden yardım var? Allah'tan muhtemelen. Eğer dünyada Allah seviyorsa Celle Celaluhu, eğer bizim Allah katında bir sevgimiz varsa, derecemiz varsa, o zaman Allah kuluna yardım ediyor muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor. Fezkürünü ezkürküm. Fezkürünü ezkürküm. Yani kullarım diyor Mevlam. Beni hatırlayın hayatta. Beni sen orada hatırlayın muhtemelen böyle. Yani dünya fani muhtemelen böyle. Yani hayat sınırlı muhtemelen böyle. Nefes sayısı ile muhtemelen. Yani işte bilim, teknoloji, şu cihazlar, bunu cihazlar, şunlar, buna tıp ilerlemiş. Bunlar fasafisi muhtemelen böyle. Öyle hastalıklar var, teşhis koymuyorlar hastanede böyle. Araştırma da yapıyorlar. Kişi hasta, araştırma şekilde olar. Araştır, teşhis bile koyamıyor, bırak tedavi muhtemelen böyle. Onun için muhtemelen, Allah'a güvenilen muhtemelen böyle, ömür uzamaz, kısalmaz, ece yazılmıştır. İnşallah ak yüzle muhtemelen böyle. Ak yüzle mezara gireme. Son nefeste buyurun inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu diyelim inşallah. Mevlam nasip etsin. Hepinize çene kapanık muhtemelen böyle. Bir tane Fatiha.